Välkommen till Aftonbladet. Ja, hej. Jag skulle vilja koppla till någon på plussidan. Ett ögonblick. Finsjö. Ja, hej. Jag heter Kjell-Åke Tjäder. Ringer från Eskilstuna. Hej du. Hej. Jo, det är så att jag är en gammal klasskamrat med Kenneth Andersson som ni hade en notis om här i tidningen i tisdags. Mm. Han testar ju lakris. Ja. Ja, och ni skrev där att hårda och jättesalta är hans favoriter, skrev ni till slut i den här testen. Aha, ja. Men det är fel faktiskt, för att hans favoriter är hårda och salta. Du vet att vi några kompisar, vet du, vi skickar ju ner lakrits till Kenneth. Det finns ju inte nere. Det gör ni. Nej, det finns ju inte där nej, nere. Vet, nej, jag och det är viktigt att den här listan rätt, vet du, annars kanske folk skickar ner såna här bildäck och sånt där till honom. Det gillar han ju inte, va? Ja, det... Nej, men det är inte så jävla... Det är ju viktigt ändå. Jo, det är viktigt. Men jag förstår inte hur det här felet har blivit till om det inte är så att Kenneth själv har ändrat sig. Nej, men Kenneth skulle aldrig förväxla salta katten med turkisk peppar. Vet du? Det gör inte han. Han är initierad i det där. Jag förstår. Nu, ni kan väl fundera på det här i alla fall. Hej. Hej.